ringar är brunt och klara. Inget mera spring, vi ska byta ring. Ja, nu får andra brudar vara. Hon kan ge mig tröst, tar mig mot sitt bröst när jag blivit trött på frysen. Aldrig blir hon sur, vilken himla tur. Det går bara en som hon på tusen. Nu är jag hemma, stannar här hos Emma. Synd att svika gänget, men det bara blev så här. Körtig, för vi vet att du är som när en annan byter skjorta. Lika ofta blir du kär. Nu har jag fått nog, aldrig mer någon kron. Inga flera eskapader. Nu vill jag ha ro, kärlek, hopp och tro. Jag ute livet ger mig spader. Hemma är mitt hopp, som vårens första knopp. Jag trodde jag var helt förlorad. Det kändes så förut, när Klara gjorde slut. Men den olyckan var nog för stora. För vi vet vad hon är som när en annan byter skjorta. Lika ofta blir du kär. Emma är mitt liv, tuffare än sin. Snyggare än brut och Klara. Inget mera spring, vi ska byta ring. Ja, nu får alla andra brudar vara.